Howard Spel en Hobby en in Bruna Boekhandel heeft deze dagen een verbluffende opruiming. Voor vele boeken betaalt u niet eens de helft van de prijs. Maar niet alleen boeken, ook speelgoed en hobbyartikelen gaan tijdens de opruiming bij Howard voor soms kortingen van maar liefst 50% de deur uit. Kom dus meteen naar de opruiming van Howard Spel, Hobby en Boeken. Verbluffende lage prijsprestaties aan de Streekweg 267 in Hoogkarspel.